Bonsoir. Merci. Artysta wita publiczność po francusku, no bo ten koncert we Francji się odbywa. Po wielu sukcesach w latach 80. i 90. zespół Dead Can Dance zawiesił działalność, co jak dziś wiemy było wynikiem także rozpadu życiowego związku Lizy i Brendana, no ale na szczęście zebrał się ponownie w 2005 roku, aby odbyć światowe tournée. Nagrania z tej trasy były już publikowane w niskonakładowych wydaniach, ale teraz dostajemy kompletne nagranie pełnego koncertu z tego okresu z Francji właśnie. You knew it all. Well, you Dead Can Dance, Live from Lille Grand Palais, France, taki tytuł nosi ta płyta. Występ zarejestrowano 16 marca 2005 roku. To jest koncert, proszę Państwa, który można określić jako dostojny. Nie ma tu nadmiaru ekspresji, nikt się z niczym nie śpieszy. Każdy utwór wybrzmiewa do końca i wtedy dopiero słychać brawa publiczności. No i myślę, że więcej zapowiedzi też nie trzeba, tylko uszy szeroko otwarte. pra dar a tu jardinha. E o amor ali a menina é de amar. E o amar a tu jardinha de amar. E o amor ali a menina ali amar. E o amar a tu jardinha de Merci beaucoup. C'est fantastique. Au revoir. Bonne nuit. Dead Can Dance w 2005 roku. Wtedy tylko europejska i amerykańska trasa koncertowa, no i obawy, że to już koniec tej wspaniałej muzycznej historii. No ale po kolejnej przerwie Liza i Brendan zeszli się artystycznie raz jeszcze co najmniej i powstały kolejne świetne płyty i były kolejne świetne koncerty. Po takim występie nastrój nie pryska łatwo, więc dobierając muzykę z uwagą, proponuję Państwu spotkanie z zespołem The Blinders. Thank you. Blinders, angielski zespół z Manchesteru. 3 lata temu wydał pierwszy album, potem drugi, a to, czego dziś słuchamy, nosi tytuł The Long Lizard Session. I to są znane już utwory The Blinders, przearanżowane i nagrane w łagodniejszej wersji, bardziej stosownej do pandemicznych kameralnych koncertów. Echa The Doors i trochę ducha Nicka Cave'a słyszę w tej muzyce. Oto jeszcze jeden muzyczny przykład. Black, black,

Wciąż go pamiętam jako młodego chłopaka, uśmiechniętego zawsze z bujną czupryną, ale wyrósł już z niego wspaniały artysta. 67. urodziny będzie dziś obchodził Pat Metheny. No ale najważniejszy punkt dzisiejszego programu audycji Dym na wodzie to, jak powiedziałem na początku, urodziny Marka Knopflera. Dobry rocznik 49. I pewnie będę przez cały dzień słuchał dzisiaj jego płyt, także tych koncertowych. After 2000 came 2001, 2 billion new champions, we were there for 2 months. From springtime in Arizona till falling morning rain, and the raceways were the battlefields, and we fought them all the way. Was it Phoenix in the morning that I had a wake up? She went around without a warning, put me in the hole. I drove Long Beach to California with 3 crack vertebrae. We went on Indianapolis, Indiana. Well, the brickyards, they had a crucifix. Anyone who will remember, I climbed a mountain, didn't qualify, went flat to the skies. But I was down in the mighty pits, and an old pal could have died. And I sat down and got some early in a Nie będę ukrywał, proszę Państwa, mam potężną kolekcję nagrań Marka Knopflera i wciąż nadzieję, że to nie jest jeszcze kolekcja kompletna, że będą jeszcze nowe wydawnictwa. Ewa Redel, realizacja dźwiękowa, Aleksandra Kaczkowska, redakcja, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. To był Dym na wodzie. Dziękujemy. So far away from me, gotta make it.